श्रोत्रिय छंद अधिक है, श्रोत्रिय छंदो अधिक है, श्रोत्रियंश अनुस्वार है वहां, श्रोत्रियंश प्रथमा के एक वचन, छंद प्रथमा के एक वचन, अधिक है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, छंदो अधिक है। इस अर्थ में श्रोत्रिय शब्द निपातन से सिद्ध होता है। यहां श्रोत्रियन बनाया पाणिन ने, श्रोत्रियन छंद है ना छापर में, इसलिए शवा बीच में दिख रहा है, नाम है श्रोत्रियन। और नित क्यों किया पाणिन ने, इन नित्या नित्यम से आजाद करनी है। श्रोत्रिय ओकार जो क्या हो जाता है, आज उदात हो जाता है, इसलिए नकार नित किया। श्रोत्रिय शब्द दो है, एक तो शर्त वाला जो आप पढ़ रहे हैं छंदो अधीत, वेदों को पढ़ने वाला, और कोई भी हो ब्राह्मण क्षत्र वैश्य तीनों ही वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको श्रोत्रिय कहा जा सकता। और दूसरा श्रोत्रिय शब्द आप जानते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवादि गच्छे मुंडक उपनिषद में आया, वहां श्रोत्रिय अर्थ क्या होगा, वहां छंदोदित थोड़ी, जो वेद पढ़ने वाला गुरु हो जाए ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा तो होगा नहीं। वहां अलग है, जन्मना ब्राह्मणों के यहाँ संस्कार द्विजत्तं चैव विद्यायात विप्रत्वं त्रिवि श्रोत्रियम उच्यते, वह अंतोदात है, ये आदिदात है वो अंतोदात है, क्योंकि वहां घ प्रत्यय, यहां घन प्रत्यय करेंगे, छंदस को श्रोत्र आदेश निपातन से पढ़ने वाला, द्वितीयांश समर्थवंत छंद शब्द से पढ़ने वाला, वेदों को पढ़ने वाला, इस अर्थ में घन प्रत्यय होगा। और प्रकृति को छंद शब्द को श्रोत्र आदेश होगा निपातन से, तो यह हुआ क्या है, छंद शब्द का अम और घन प्रत्यय निपातन से सारा काम हो रहा, छंद को श्रोत्र आदेश कर दिया आपने, घ को य आई निपट जहां प्रत्यागी नाम तरह क्या का ये शिक्षक से लो श्रो री यहां घन प्रत्यय से नित्य है। इसी बात ज्ञापन करने पाने ने श्रोत्रिय छंद बोल दिया, नकार उच्चारण कर दिया, ये बताने हम घन प्रत्यय करना चाहते हैं, केवल घ नहीं, केवल घ कर्मिष्ठ नहीं है, घन प्रत्यय कर्मिष्ठ है, घन वन से नित्य होगा, नित्य से आदिदात हो जाएगा, और नहीं तो प्रत्यय स्वर सामान्य स्वर लग जाएगा, घ करेंगे तो क्या होगा, प्रत्यय का स्वर लगेगा, स्वर भेद से अर्थभेद ज्ञापन हो जाता है। इसलिए जहां भी श्रोत्र शब्द आ गया कौन सा अर्थ लेना है, उससे पहले निर्णय कैसे होगा, स्वर को देखना, श्रोत्र शब्द का क्या स्वर आदिदात है या अंतोदात है, उसके आधार पर निर्णय होगा। वाक्यनुवृत्ति है, वाक्यनुवृत्ति भी है, अति विकल्प से होगा, एक बार अण भी होगा, छांदस छंदो अधीतेति छांदस सामान्य अण प्रत्यय हो गया, निपातन के अभाव में छंद शब्द से पढ़ने वाला इस अर्थ में अण प्रत्यय हो गया, आदि वृद्धि छांदस स्वायत्त प्रत्यय है छांदस पूर्वात इनी, पूर्वात पंचमी का एक वचन, इनी ही प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, पूर्व प्रातिपदिक द्वितीयांश समर्थवंत हो, पूर्व शब्द प्रातिपदिक हो, वह है प्रकृति जिसका ऐसा द्वितीयांश समर्थवंत शब्द पद से क्या होगा, अनेन इन्हीं कृतम, अनेन इस अर्थ में इसने किया, इसके द्वारा किया गया, क्रिया विशेषण कृतम इत्यादि का क्रिया का विशेषण है, कृतम ही होना कोई जरूरी नहीं, जितम अनेन भी हो सकते हो, है कोई भी क्रिया हो, क्रिया का विशेषण हो, उस स्थिति में पूर्व शब्द क्या होगा, इन्हीं प्रत्यय होगा, पूर्वम कृतम अनेन पूर्वम जितम अनेन इत्यादि करके आप पूर्व शब्द से इन्हीं प्रत्यय करेंगे, द्वितीया समर्थ संबंध है, पूर्व हम इन्हीं हो जाएगा, पूर्व हम इन्हीं, इन्हीं में क्या बचेगा, इन पूर्व इन हो जाएगा, प्राप्त संज्ञा सब लोग इन है पूर्विन शब्द बना अकार ग्लोप्य सिद्धि मिला देंगे इनको पूर्विन नाम हो गया। अब दंडिन जैसे रूप चलाइए पूर्वी पूर्विनौ पूर्विनः पूर्विनम पूर्विनौ पूर्विनः पूर्विना पूर्वीभ्याम पूर्वीभिः पूर्विने पूर्वीभ्याम पूर्वीभ्यः पूर्विनः पूर्वीभ्याम पूर्वीभ्यः पूर्विनः पूर्विनौ पूर्विनाम पूर्विनी पूर्विनौः पूर्विषु सपूर्वाच्च सपूर्वात् पंचमे एक वचन च अवे दो पदों वाला सूत्र है। कोई न कोई जो जिसका विशेषण बना रहे थे पहले शब्द जो बनाया अपने पूर्वी शब्द उसमें जिसका विशेषण था वह विशेषण अज्ञात है ना। अब पूर्वी शब्द आपने बनाया ये किस या कौन सी क्रिया का विशेषण रूपण पूर्व शब्द आया ये आपको पता नहीं है, छिप गया ना वो विग्रह वाक्य हमने बोला था पूर्व कृतम अनेन, इस अर्थ में आपने इन्हीं कर दिया और कृतम अनेन तो गायब हो गया है उस अर्थ में नहीं आ गया। अब पूर्वी शब्द है अब कृतम है कि जितम है कि क्या है, हैं ये तो अज्ञात है ना। पूर्वी शब्द में क्या हो गया वह क्रिया अज्ञात रह जाती है। अब ये कह रहे इसलिए ऐसे रूप बनाओ जिसे क्रिया ज्ञात भी हो जाए, इसको कहते हैं सपूर्वाच्च। अब विग्रह वाक्य उल्टा करेंगे हम लोग कृतम पूर्वम अनेन कृतम पूर्वम अनेन कृतम पूर्वम अनेन, इस अर्थ में क्या करेंगे आप इन्हीं प्रत्यय। अब यहां क्या हुआ कृत हम पूर्व हम इन्हीं सह सुपा से पहले समास कर लेना सामान्य समास केवल समास होता है ना सह सुपा समास हो गया समासत्ता प्रासंगिक प्रातिक सुप्लक हो गया कृत पूर्व शब्द रह गया। और कृत पूर्व शब्द में अभी नहीं जोड़ दिया आपने कैसी सा कलोप करके कृत पूर्विन प्रातिपदिक बना कृत पूर्वी कृत पूर्विनौ कृत पूर्विनः इत्येव चलेगा। अब यहाँ क्या हो गया कृत शब्द सुनाई दे रहा है ना विद्यमान है श्रेयमान है। अब आपको पता चल गया पूर्व शब्द किस क्रिया का विशेषण है या नहीं, पहले में क्या था पता नहीं चल रहा था पूर्वी शब्द बना दिया क्रिया लोप हो गया गायब हो गया विग्रह वाक्य में है छिपा हुआ है। अब यहां पर स्पष्ट है कृत पूर्वी जित पूर्वी हृदय पूर्वी इत्यादि शब्द बना सकते क्रिया विशेषण श्रवण हो जाएगा स्पष्ट रहेगा। इसलिए पाण्ड ने दोनों प्रकार बना दिया है जहां जैसा अनुकूल हो लोगों को प्रयोग करते हैं सपूर्वाच्च कृत पूर्वी इष्टादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अवे दो पदों वाला सूत्र है। यहाँ पर द्वितीय समर्थ पंथ नहीं लेना प्रथमान समर्थ पंथ, इससे पहले जो सूत्र है तक सपूर्वाच्च तक आप द्वितीय समर्थ पंथ ले रहे थे अब यहाँ पर आएंगे आप प्रथमान समर्थ पंथ शुरू करेंगे। प्रथमान इष्टादि शब्दों से अनेन इसी अर्थ में लेना इष्ट आदि क्रिया के कर्ता में इन्हीं प्रत्येक इष्ट आदि क्रिया का कर्तार्थ बोध कराना होता है कर्तार्थ ही बोध होगा जिसके तो अनेन जो बोल रहा हूं वो कर्ण में नहीं कर्तृ मित्र किया कृतम पूर्वम अनेन पूर्वम कृतम अनेन ऐसा क्या था कर्तृ मित्र किया कर्ण में नहीं जिसके द्वारा किया गया उस आदमी को कहेंगे पूर्वी जिसके द्वारा जीता गया उसका नाम पूर्वी। पहले जीता था अब नहीं जीता हार गया है ना अब वो हार गया पहले जीता था वो इसे हम क्या कहेंगे जित पूर्वी पहले जीता था अब वो वर्तमान में जीता हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रयोग करने के लिए जान बुझे शब्दों के जैसे मैंने यहां पर वे समझना इष्टादि विषय में भी इष्टादि शब्दों से जो इन्हीं प्रत्यय आ रहा है या अन्य क्रिया के विशेषण नहीं बना रहे इसको कोई प्रथमांत लेना देखो कैसे होगा वो इष्टम अनेन इष्टम अनेन इष्ट शब्द से क्या लेना याद इच्छा नहीं यहां पर है यजधातु यजधातु से संप्रसारण हो गया यज को यह कोई हो गया ता प्रत्यंत है ना यजदं ता में त यजदं त संप्रसारण हुआ इजदं त जकार को मूर्धन शकार स्तुत्व इष्ट सूत्र है ना उसे मूर्धन शकार हो जाएगा इष्ट इष्ट का मतलब हो गया याग किया हुआ जिसके द्वारा याग किया गया है वो आदमी जिसने याग किया था उसको कहेंगे अर्थात यागम कृतम अनेन, और स्पष्ट करने के लिए और क्या कहेंगे हम, यागम कृतम अनेन इति इष्टि, याग क्रियाकर्ता को लेना हमें अनेन कह करके, जिसके द्वारा याग कर लिया गया था। अधीतम अनेन, जिसने पढ़ लिया, पढ़ डाला नहीं, पढ़ लिया, पढ़ लेना अलग चीज है, पढ़ डालना अलग चीज होता है ना। जब पढ़ डालता है उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता है, जब पढ़ लेता है उसके हृदय में बैठा हुआ रहता है, दोनों में अंतर। आजकल लोग पढ़ डालते हैं, क्या क्या पढ़ डाला, वो पूछने वाले वैसे पूछे क्या क्या पढ़ डाला, सब कुछ पढ़ डाला, कहाँ डाला, गंगा जी में डाल दिया, दिमाग में कुछ नहीं है। यहां अगर नहीं पढ़ लिया है, अधीतम अनेन, जिसके द्वारा पढ़ लिया गया है उस आदमी को कहेंगे अधीति। अधीता सु इनी, इष्टा सु इनी, नपुंसकलिंगे इष्टम अधीतम प्रथमा के वचनांत, इष्टम अधीतम। इस प्रकार से भवनार्थक सारे शब्द आपकी सिद्धि हो गई। इन सभी में पूर्वत इष्ट सु अधीत सु है, इन्हीं है पर में प्राच्य संज्ञा सुप्लुक हो गया, उसके बाद अकार का लोप से इनको मिला दो, इष्टिन अधीतिन बनेगा, नाम प्राकृतिक बन गया, दंडिन के समान रूप चलाना है, इष्टि इष्टिन इष्टिन अधीति अधीतिन अधीतिन इत्यादि। इति भवनाद्यर्थकाः, इस प्रकार भवनाद्यर्थक प्रकरण पूरा हो गया। अथ मत्वर्थिया, अथ मत्वर्थिया, मत्वर्थ का प्रकरण आरंभ होता है। मत्वर्थ वैसे छह प्रमुख अर्थों में होता है, भूमनिंदा प्रशंसासु नित्य योग्य तिशायिने संसर्गस्ति विवक्षायाम भवन्ति मत्वादयः। नीचे होगा टिप्पण पण में कई श्लोक, अधिकतर हिंदी व्याख्याकार लोग तो देते ही हैं। भूमनिंदा प्रशंसासु, भूमार्थ में होता है, भूम ने बहुत अधिकता, अधिकत्व बताने के लिए भी बहुत प्रत्यय होता है, निंदा अर्थ भी होता है, लेकिन बहुत्व और अधिकता में बहुत अंतर है। बहुत तो क्योंकि सापेक्ष की है, अधिक शब्द भी सापेक्ष हो जाता है, है या नहीं? क्योंकि मान लो एक गरीब आदमी है, उसके 10 गाय है तो बहुत गाय हो गया, 10 तो बहुत हो गया। और एक राजा है जो 1000 गाय है, तो उसमें कमी है, वो राजा है और 1000 गाय, कब किसको कितना दान देना पड़ जाता है, वो भी कम पड़ेगा उसके लिए। इसलिए बहुत जो है संख्याकृत नहीं है, सापेक्ष वस्तु है। अधिक शब्द भी ऐसे ही होता है, आपके लिए 4 रोटी भी अधिक हो सकता है और दूसरे 10 रोटी भी कमी है ना। आदमी आदमी पर निर्भर है, खाने वाला कोई है 10 रोटी खाता है, अब उसके लिए हमको देकर कहते हैं बहुत कम खाते हैं, हम उनको देकर कहेंगे तो बहुत ज्यादा खाता है। वही ना, गुजराती और उसकी लड़ाई जैसी हो जाएगी, पंजाबी की लड़ाई जैसे नहीं, क्योंकि उसमें तो सापेक्षता अपने अपने पेट की बात है, इसलिए अधिक अल्प भी सापेक्ष वाला मामला है। एक तो ऊंट बाबा हमारे हैं रामानंद के चला गंगा चैतन्य करके ओंकारेश्वर में, वो 4 पत्तलियों बिछा करके, इसलिए दूसरे पद में बैठता था, 4 पत्तल बिछा करके तो जितना डाल सकते डाल दो, जो जो बचा है जितना डाल सकते डाल, आराम से 1 घंटा डाल पूरा जितना भी है सब बर्तन साफ, इतना खाता आश्रय सब परेशान थे। हमने हम लोगों को बताया, भाई स्वामी जी भी बोल रहे थे भाई बहुत खाता है, यानी कि जो है गंगा और नर्मदा मैया की कृपाएं खा रहा है, उसके अपने प्रारोग में है। धीरे धीरे हमसे वो आई सीखने लगा, स्वामी जी ने हमको लगा दिया, इसको आई सीखा कि ऊंट है इसको थोड़ी हवाई, वो लंबा था इसलिए राजस्थान का था, वो आई सिखाया उसको हमने। धीरे धीरे पढ़ने लगा, हस्ताक्षर भी करने लग गया, अब तो बड़ा आश्रम का मालिक है, हाँ बहुत बड़ा आश्रम का मालिक, राजघाट में, राजघाट का यहाँ पर है उसके बुलंदशहर मेरठ के बीच पड़ता है ये राजघाट गंगा तट, वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम बना है, अभय विरक्त कुटिया का, और उसको ओंकारेश्वर आश्रम को सौंप दिया, ट्रस्ट को दे दिया, स्वामी जी को अर्पण कर दिया। कुछ नहीं आता था, हम पढ़ अंगूठा छाप था, और भ्रमण करते हुए बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, समर्पण भी कर दिया। तो वो कहते हैं तो कुछ नहीं हमारे लिए, अभी 10 पुड़ी बची थी, नाश्ता भी पूरा नहीं हमारा हुआ। तो नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ और 10 फुट तो हमारे लिए तो सबरे शाम दो टाइम का भोजन है, दो टाइम के लिए पूरा हो जाएगा उतना। अब उसके लिए नाश्ता बराबर नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हो गया वो, लेकिन धीरे ऐसा वो हमारे पास रहने लगा और पढ़ने लिखने लगा ना, आई वगैरह सब सिखाने लगा धीरे धीरे धीरे। और कुछ हमने उसको गर्म पानी पीने लगा, कहा सवेरे नींबू डालकर गर्म पानी पियो, वज्रासन में बैठाने लगा, वज्रासन में बैठा नहीं जाता था उसको, धीरे धीरे वो अभ्यास कराया, करते करते वो अब बहुत कम खाता है, हम लोग जैसे ही खाता है भोजन, भूख मर जाता, खत्म, भूख खत्म हो जाती वज्रासन में बैठे तो भूख खत्म होगी, भोजन के बाद करेंगे तो पचन होगा, भोजन से पहले होगा भूख खत्म होगा, भोजन से पहले बैठोगे तो पेट घट जाता है, सवेरे भी काले पानी पी के बैठोगे तो पेट घट जाएगा, पेट घट जाता है। हम लोग का पेट क्यों नहीं होता, हम सवेरे एक घंटा बैठते हैं वज्रासन में, हमारा पेट बढ़ ही नहीं सकता जिंदगी में कभी, हमने वो सब नहीं लिखा, वो तो सीक्रेट गुरुमुख से नहीं मिलता, ऐसे थोड़ी पुस्तक में लिखा जाता है, हर चीज, हर चीज लिखे तो इन्हें मोटा पुस्तक होएगा, वो इतना ज्ञान है अपने पास योग का, कहाँ तक लिखूंगा। हाँ गर्म पानी, गुनगुना पानी, बहुत गर्म भी नहीं, गुणों में हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना भी नहीं, चर्बी घटा देता है, और पी करके वज्रासन में बैठ जाइए, कम से कम 15 मिनट से शुरू करो, नींबू है ना, गर्म कहाँ पैदा होगा, ना ना ना बिल्कुल नहीं होएगा, आप नींबू पानी पीजिए, हल्का नमक डाल करके, कभी शरीर में गर्मी नहीं हो सकती। और रात्रि में जरूर जो है ऐसे व्यक्ति को एक चम्मच इसबगोल भूसी पीना चाहिए, इसबगोल भूसी होता है ना, पैकेट होता है, हस्क, हस्क का पाउडर होता है ना, स्पेशल आता है, जो लोग दस्त वगैरह होता है तो दही के साथ देते हैं, उसी को दस्त का भी दही के साथ खाओ तो दस्त रोक देता है, दूध के साथ लोगे तो दस्त कर देता है, जिसको शौच नहीं होता उसको दूध के साथ देते हैं, उसका शौच ज्यादा हो रहा है उसको दही के साथ देते हैं, एक ही चीज दोनों काम करता है, किसके साथ ले रहे योग, उसको बोलते हैं योग, आयुर्वेद में योग कहते हैं, किसके साथ डाल के आप ले रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में तो छोटे मार के बड़े मजाक करते थे, जैसे कश्यत्र और बोलम ये ने केना भी मिश्र यदा कदा तदा दातव्यम जीवे तमृतवा, चाहे जिंदा रहे चाहे मरे दो में एक तो होना ही है, यस्य कस्य तरोर बोलम, जिस किसी पेड़ों का पौधों का जो जड़ी बूटी मिला लेना, ये न केना भी मिश्रे, जिस किसी का भी ले लो और ये न केन प्रकार मिश्रण कर दो, यदा कदा चातव्यम मैंने जितने कितने देना दे दो, जैसे तैसे दे दो, प्रियतवा जीवितवा, चाहे मर जाएगा चाहे जी जाएगा भगवान की मर्जी, ऐसे वो मजाक करते थे। एक भाव कमाल होते हैं आयुर्वेद में, हमने देखा है इन चीजों का, तो शाम को जो है सोने से पहले पानी में ही डाल करके वो ले लेता है, किसी को भूसी सब शौच साफ होता है, नहीं पानी डालो हिसाब से और पी जाओ, बिल्कुल साफ होगा, पेट में कभी गर्मी नहीं होगी, और सब नींबू पानी पियो, पेट कभी बढ़ेगा नहीं, चर्बी होगी नहीं फालतू, आलस बिल्कुल भाग जाएगा, तमोगुण नाम की चीज नहीं रहेगा, आदमी चुस्त कर देता है, सारी नाड़ियों को शुद्ध करता है ना, कोई भी नमक डालो, वज्रासन बैठ जाओ 15 मिनट का, नमक नहीं डालेंगे तो सबको नुकसान तो है नहीं, नमक डालने से लाभ ही होता है, तो अंदर में जो तमोनियंश रहता है ना वो खून को दौड़ाता है अच्छी तरह से, नमक खून को दौड़ाने में सहयोग देता है, इसलिए देते हैं, मना करते इसीलिए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उसको, ना ना नर्वस टाइप ही नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वालों को नमक कम खाने पड़ जाता है, मत खाओ बोलते हैं, लो वाले के लिए खाओ, इसलिए वो मेन चीज हार्ट से कोई मतलब नहीं है, हार्ट अटैक क्यों होता है, खून के तो दबाव से होता है, खून का ज्यादा गति हो गया धर धर धर बजने लगता, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, पहले हाई ब्लड प्रेशर के बाद में हार्ट अटैक होती है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर नहीं उसका हार्ट अटैक हो नहीं सकता, हार्ट से मतलब नहीं नमक का खून से, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतो तो भूम जब चर्चा चल रही, भूम मैंने बहुत और अधिकता, दूसरा निंदार्थ में निंदा, ककुदावर्तिनी कन्या, ये कन्या कैसी है, ककुदावर्तिनी है, कलुरावर्त वाली कन्या है, निंदा कर रहे हैं। जैसे वो थी ना कौन कुब्जा, कुब्जा कई जन से टेढ़ा मेढ़ा थी, पीठ में गोला था उसको ककुद, पीठ में गोला हो जाने का नाम ककुद, जैसे बैल सांड में नहीं होते पीठ में ककुद, वैसे पीठ में हो जाता कईयों को, उसको ककुद बोल, वो है जिसके पीठ में उसको ककुदावर्ती, ऐसी कन्या ककुदावर्ती कन्या। यहाँ देखो इन प्रत्येवा ककुदावर्तिन, इन्हीं प्रत्येवा है वत्वर्त वाला निंदार्थ में, प्रशंसार्थ में रूपवान रूपवती ऐसे शब्द जो है मतु प्रत्यान प्रशंसार्थ में, नित्य मित संबंध शीर्णो वृक्षा, ये ऐसे पौधे हैं जो सदा जब भी काटो को पत्ता काटो जाली काटो दूध निकलता है टप टप टप, आग का पेट वगैरह होते हैं ऐसे पौधे हैं, थोड़ा ही करो टप टप दूध गिरेगा। वहां पर इन प्रत्यांत हुआ शीर्णी वृक्षा लता, ये इन्हीं प्रत्यांत जो है मतवर्तीय नित्य योग में है, अतिशायन अर्थ में अतिशय अर्थ में होता है उदरिणी कन्या, उदरिणी कन्या बड़े पेट वाली है, कन्या कहा बड़े पेट वाली होगी, बड़े पेट वाली कन्या कहा होती, बहुत कम मिलती, पेटू पेटूनी पेटू लड़के तो मिल जाएंगे, पेटूनी लड़कियां तो कम मिलती हैं, क्योंकि वो कोशिश करती है जब शादी ना हो गई दूरी पति रहूं, लड़का तो खा पी के सांड बनता ना, इसलिए तो मोटापन में अच्छा लगता है, मोटा तगड़ा रहना चाहता है। रूप तो बना लिया इन्होंने स्त्रीलिंग में ही उदरिणी कन्या, तेनी प्रत्यय जो हुआ है अतिशय अधिक उदर वाला अधिक पेट वाला मोटे पेट वाले, और अंत में संसर्ग अर्थ होता है मैंने संबंध अर्थ में भी होता है, संबंध अर्थ में दंडी दंडो असिया अस्थिति दंडी, दंड और पुरुष के बीच में संयोग संबंध है तो संबंध अर्थ बता रहा है इन्हीं प्रत्यय। इसलिए छह अर्थों में ओम निंदा प्रशंसा सु नित्य योग अतिशायने संसर्ग स्थिति विवक्षायाम भवंती मतुपादय। अब सूत्र आता है तदस्य अस्ति अस्मीति मतु, तक प्रथमा का एक वचन, अस्य षष्ठी का एक वचन, अस्ति लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, अस्मिन सप्तमी के एक वचन, इति अव्यय मतु प्रथमा का एक वचन, षट्पदी सूत्र है। कहते इस मंत्र का जप करने वाले के पास कभी धन और ज्ञान की कमी नहीं होती, इस सूत्र को जप करेंगे मंत्र षटपदी जितने भी होते विशेष मंत्र है, असुसूर दादु महासूत्र है ना, विषहारिणी मानते उसको, विषहारिणी सूत्र है, उसको जाप कर सिद्ध कर लो तो किसी प्रकार का भी जहर झाड़ दो खत्म हो जाएगा, जहर निकल जाएगा उसको, ऐसा माना जाता है उस सूत्र। अभी सिद्ध होने का करना, अभी इसके तो गिनती तो होते नहीं, किसको कितना जल्दी सिद्ध हो गए कहा जा सकता है क्या, हर व्यक्ति अपने अपने अंतकरण शुद्धि और उद्देश्य संकल्प सब पर निर्भर है, और कमाने के लिए लोग लालच से कर रहे हैं तो ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा, और भाई जनहित में कर रहा है तो कम में हो जाएगा, निर्भर व्यक्ति पर है। कोई भी मंत्र की जप संख्या भले लिख देते ना 24,000 24 लाख 10,000 ये सामान्य रूप में लिखा जाता है, लेकिन इतने से होता नहीं है, मनुष्य सरस्वती का कथा नहीं है क्या, 8 बार ओम नमो नारायण का अष्टाक्षर मंत्र का जाप किए, पुरुषण 8/64 लाख, उत्कृष्ट ब्राह्मण कर्मकांडी बनारस का, और वहां रहकर इतना कर्मकांड किया उन्होंने, 8 लाख प्रति बार उसकी दशांश हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोज सब कुछ करके ऐसे 8 बार के 64 लाख जप करने के बाद भी भगवान का दर्शन नाम का चीज नहीं हुआ, स्वप्न में आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे गंगा जी में, वो भिखारे ऐसा जीवन किया, ब्राह्मण जीवन है हमारा, ये 8 लाख 8 का 8 64 लाख जब कर लिया, 8 बार प्रसन्न कर लिया, फिर भी भगवान का स्वप्न में भी दर्शन नहीं हो रहा, जब जा रहे थे तो एक बुढ़ा बन के भगवान बैठे थे रास्ते में, बड़े तेज से भाग रहे थे, सबरे सबरे इतना दुखी हो गए, उस रात भर जगे थे रोते रोते, इतने दुखी हो गए तो बस तेजी से गए, जनता आने से पहले घाट पर पहले हम पूछा मर जाए, तो भगवान का डंडा लिए बुढ़े बनकर उसके पैर में जान कर लड़ा दिया डंडे को, गिर गए देखा पीछे, देखा पीछे उन्होंने कहा क्या बात है तेजी तेजी क्यों भाग रहे हो, एक बार और करके देख लो, उन्होंने कहा ये कौन है भाई, ये तो कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं, इसका मतलब ये कैसे जानते हैं कि मैं इस तरह से जा रहा हूं, एक बार और करके देख लो कर। तो फिर वो खड़े होकर वो गौर से देखने लगे बुड्ढे की तरफ, भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। तब उनके मुंह से निकलो वंशी भूषित करान्नव नीर दावान। उसके बाद लौट आए तो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति, उसके बाद संन्यास हुआ, तब उनने ग्रंथों को लगभग सिद्धांत वगैरह अनेक ग्रंथ हो। इस तरह जो होते इसमें कोई गिनती नहीं है कितने बार ओम ह्रीम रीम ओम है, छोटा सा मंत्र तीन अक्षर, उसको चिंतामणि मंत्र बोलते हैं। काशिकांत जी इसको सिद्ध किए, लेकिन काशिकांत जी को 9 बार करना पड़ा प्रश्न, एक महीने में एक क्वेश्चन हो जाता है, 9 बार किया उन्होंने। हमें ऐसे पंडित मालूम है जैसे जो 3 बार किया, बहुत भट्ट विद्वान है लेकिन शांत मौन रहता है, विद्यालय देहात एक विद्यालय में रहते हैं, उनके सामने कोई विद्वान पूरे है ही नहीं दक्षिण में कहीं। आज शास्त्रों के अनुसार गए जैसे काशिकानंद जी वैसे वो भी है, पूरी अद्वैत वेदांत बताओ, लेकिन जैसे साहब बोलते हैं अपने विद्यालय में पढ़ा दिया, कोर्स के बाद पढ़ाए थे, अपने घर चुपचाप चले जाता है, काम करता हम अपनी खेती बाड़ी देखते हैं। 3 ही बार में उसको प्रसिद्ध हो गया, पूर्ण ज्ञान उदय हो गया, जो ग्रंथ पढ़ा नहीं सुना भी नहीं वो भी सब ग्रंथ इस हृदय में प्रकट। इसलिए संख्या निर्भर उस व्यक्ति पर निर्भर होता है कि व्यक्ति क्यों करना चाह रहा है, मेन चीज आपका संकल्प उद्देश्य क्या है उसको सिद्ध करने का, तद अस्य अस्ति अस्मिनिति मतो। अस्य अस्ति शर्त में या अस्मिन अस्ति शर्त में दो अर्थ ले रहे हैं, अस्य अस्ति इसका है या इसमें है, इन दो अर्थों में तत् प्रतिमान समर्थ बंतों से मतु प्रत्यय हो जाता है। अस्थि समानाधिकरण अर्थात सत्ता के कर्ता, सत्ता के जो कर्ता प्रथमांत है उससे अस्य में इसका और अस्य में इसमें, इन दो अर्थों में मतु प्रत्यय हो जाता है। अतः दो प्रकार के तत् अस्य अस्थि और तद अस्मिन अस्थि ऐसा कहते हैं, इसे इति बोल दिया। गाव अस्य संधि दृष्टान देखिए, गाव अस्य संति, गौएं इसके पास हैं, इसके हैं, गो जस मतुप, मतुप का मत बचेगा पकारिक संज्ञा, पित्ता सुपित अनुदात स्वरार्थ पित किया गया, उकार जो है उगित चांस नुम करने के लिए किया गया है तो उगित है, मत बच गया गो जस मत का संज्ञा शुभ लोक है ना, कृत्य समास से प्रासंगिक हो गई चैतान्त पद और उसके बाद सुबोधातु प्रातिपदिकों से बीच वाला जस दुख हो गया, गो मत बच गया। एक देश कृत मन अध्याय से दोबारा प्रासंगिक मान करके स्वायत्पत्ति हो गई, गोमान गोमंतौ गोमंतः गोमंतम गोमंतौ गोमतः गोमता गोमतभ्याम गोमतभिः गोमते गोमतभ्याम गोमतभ्यः गोमतः गोमतभ्याम गोमतभ्यः गोमतः गोमतोः गोमताम गोमती गोमतोः गोमत्सु तसौ मत्वर्थे, तसौ प्रथमा का द्विवचन मत्वर्थे सप्तमी का एक वचन, तकारांत और सकारांत शब्दों को मत्थर्थ प्रत्ययों के परे रहते हुए भ संज्ञा हो तांत शांतौ भ संज्ञौ स्थः कब मत्वर्थे प्रत्यय परे, मधुवर्तक प्रत्यय परते केवल मधु के नहीं मत्वर्थ में, मत्वर्थ में तो अन भी होगा अच्छ भी होगा कई प्रत्यय होंगे ना, इन भी होगा ठण भी होगा अति ठणव अर्षाद व्यवच मतु अनेको है ना, कोई भी इसलिए मत्वर्थे मत्वर्थीय प्रत्ययों के बने रहते हुए तांत और शांतों को भ संज्ञा हो जाएगा। दृष्टांत है गुरुत्मा, गुरु तो अस्य संति, गुरु तो अस्य संति, पंखे होते हैं पंखे इसके हैं, पंख है ना पक्षी, गुरुत्मान गरुड़ को बोलते इसीलिए गुरुत्मान, गुरु तो असंति पंख है जिसके पंख जिसके हैं उसे कहते हैं गुरुत्मान पक्षी। याद देखो गरुत जस, गरुत जस मतु, यदि पक्षी का दो ही पंख होते हैं निर्विग्रह के गुरुतः दिखा दिया बहुवचन बना चाहिए गुरुतव है ना, अधिकतर दो ही होते, ज्यादा पंख वाले कहाँ होते, उसे 4 पंख भी होते हैं चार चार यूं होता अलग रहता है, हेलीकॉप्टर जैसे चलता है ना आजकल कीड़े बरसात में, चार पंख होते हैं उसके होते हैं, इसलिए बहुवचन भी करना कोई गलत नहीं है। पक्षियां कीट सब कुछ लेना है, उड़ने वाले जितने भी जिनके पंख होते हैं, और ये जितने भी होते हैं भंवरा वगैरह ये सब, ये भी सब अनेकों पंख वाले, छह छह पंख वाले भी होते हैं। ये जो पीला वाला काटता है ना, ये भी चार वाला होता है, चार पंख इसके होते हैं। तो इस तरह से चार छह भी होते हैं, इसलिए दो वाले ही प्रसिद्ध है करके उसको नहीं लेना है। अच्छा जान उसमें गुरुताव भी ले सकते हो और गुरुता भी ले सकते हो। गुरुताव अच्छा गुरु जस मतु भाषा करने का फल क्या हुआ है? संज्ञा करने का फल क्या है? पसंज्ञा नहीं होगा, पसंज्ञा नहीं होने के कारण से तकार को जस्तु कर दकार नहीं होगा, जलाम से तकार को दकार नहीं होगा, और प्रत्यय भाषण तो वार्तिक से अनुनासिक भी नहीं होगा। प्रत्यय भाषण नित्यम से तकार को क्या हो जाता, नहीं तो गुरुन्मान बनता, एतन मुरारी बनाते कि नहीं बनाते, एतन मुरारी जहां पसंज्ञा है एतन मुरारी ऐसा मुरारी ऐसे करेंगे पसंज्ञा रहेगी ना वहां भसंज, क्यों उससे मतलब हमने किया नहीं था ऐसा मुरारी, तो कर्मधारय समास कर लो एतद सु मुरारी, सु सुसुलभ हो गया, एतद मुरारी है अपसंज्ञा रहेगी, पसंज्ञा होने होने से तकार को दकार, दकार हिरण्यनाश का नष्ट हुआ, दकार को नकार, एतन मुरारी बनाते हुआ। लेकिन भसंज्ञा होने पर वो सूत्र नहीं लगे, क्यों? पदस्य का अधिकार हुआ, पदस्य का अधिकार है, इसलिए कहते हैं लाभ इसका दो है, एक तो जलाम जिसम से तकार को दकार नहीं होगा, और प्रत्यय भाषा नित्यम से उस तकार को या दकार को नकार नहीं होगा, गुरुत्मान रह गया। और दूसरा फल क्या भाषा क्या करने का, दूसरे जगह दिखा रहे वह सो संप्रसारण से संप्रसारण हो जाएगा, विदुष्मान विद्वान है जिसके पास, जिस राज्य के पास बहुत विद्वान रहते हैं, उस राजसभा वाला उस राजा को कहेंगे विदुष्मान राजा, विदुषा संति अस्य, विद्वान है जिस राजा के पास, उस राजा को या उस विद्यालय को, जिस विद्यालय बहुत बड़े विद्वान, केवल सर्टिफिकेट वाले नहीं, सब जैसे विद्वान ही विद्वान ही है, ऐसे बहुत कम विद्यालय होते हैं ना, विद्यालय में तो पढ़ाने वाले बहुत होते हैं लेकिन सब विद्वान नहीं होते, विदुष्मान विद्यालय है, विदुष्मान राजा इत्यादि प्रयोग हो सकता है। यहां पर क्या हो गया, विद्वस्था मत प्रत्यय पर में आया, आओ शांत को आपने क्या कर दिया, भसंज्ञा कर दिया ना इसी सूत्र से, तसाउ मत पर से शांत विद्वस्त शब्द को मत के पढ़ते हुए आपने भसंज्ञा कर दिया है, अतएव इसका भसंज्ञा से क्या हो गया, यहां वह संप्रसारण हो गया, वसो हो संसारण भसंज्ञा होने पर ही करता है ना वो, इसे शसादी में करते थे, शसादी के प्रति भसंज्ञा हो रहा था, अब यहाँ मतुब के प्रति भसंज्ञा ना हो, कहीं प्रत्यय पे प्रतिलक्षण के आधार पर प्रसंज्ञा आ रहा था कि विदुष जस, विदुष जस मतुप हुआ है, जस लोग हुआ प्रत्यय पे प्रतिलक्षण, हमेशा क्या करते हैं आप प्रसंज्ञा मानते हो, और प्रसंज्ञा को भागने के लिए सूत्र बनाया तसौ मत, अब भसंज्ञा होने से संसारण भी हो गया, तो रुक क्या बनेगा यहां पर, इसलिए विदुष्मान विदुष्मान विदुष्मंतौ विदुष्मंता इत्यादि बनेगा, ये भसंज्ञा का फल भी हो गया। ये दोनों दृष्टांत दे दिया, गुरुत्मान विदुष्मान गुणवचने व्य मतुबो लुग इष्ट, गुणवचने व्य मतुबो लुग इष्ट, गुणवाचक शब्दों से मतु प्रत्यय जो आता है उसको लुक करना इष्ट है। शुक्लो गुणो अस्य अस्ति, सफेद रंग है जिसका, ऐसा जो धोती, ऐसा जो कपड़ा, ऐसा जो आदमी आदि कुछ भी लो, शुक्लो गुणो अस्य अस्ति, ये शुक्ल पठ है या कपड़ा को ले रहे, शुक्ल पठ है, देखो शुक्ल सु मतु शुक्लक हो गया, सुचला गया, शुक्ल मतुप था, वार्तिक ने क्या कर दिया, मतुप को भी खत्म कर दिया, शुक्ल शब्द बच गया, पुनः स्वायत्पत्ति हुई शुक्ल पटा, ये दोनों में अंतर ही नहीं है, रंग को भी शुक्ल कहेंगे, कपड़े को भी शुक्ल ही कहा, पहचानोगे कैसे, लेकिन पहचानोगे कैसे, हमेशा जब वो द्रव्यवाचक रूप में प्रयोग कर रहे हैं मधु प्रत्यंत होगा तो विशेषण होगा, विशेष के आधार पर निर्णय हो जाएगा कि विशेषणवाचक है या वर्णवाचक है। और दूसरा जब वर्णवाचक होगा नित्य पुल्लिंग होते हैं, गुणवाचक शब्द पुल्लिंग हो जाते हैं, और जब वो द्रव्यवाचक होते हैं मधु प्रत्यंत होकर के तब अन्य लिंग के अनुसार होगा। जैसे शुक्ल पट रहा शुक्ला शाटिका शुक्लम वस्त्र तीनों लिंग हो जाएगा, क्योंकि अमर कोशकाल ने इस बात को स्पष्ट कहा है गुणे शुक्ला देह पुंसी, गुणे शुक्ला देह पुंसी गुणी लिंगास्तु, गुणी लिंगास्तु तद्वती, तद्वती मैंने गुण वाला का जो लिंग है वही लिंग इस तरह हो जाएगा। इसलिए तीनों रूप बना शुक्ला पटह शुक्ला शाटी शुक्लम वस्त्रम और वस्त्राणाम शुक्लो गुणः पुलिंग होगा, इन सब कपड़ों का सफेद रंग है गुणवाचक हो गया नित्य पुलिंग प्रयोग होगा। क्योंकि नियम क्या है यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थाभिधायी, लोप किसका हुआ यहां पर मतु का, बचा क्या है शुक्ल प्रकृति बच गया, जिससे आपने प्रत्यय किया था अब प्रकृति मात्र बचा हुआ है। कहीं पर क्या होता है आपने देखा था अभी कल यत शब्द में ना, ये शब्द क्या हुआ था केवल प्रत्यय बच गया, प्रत्यय बच गया प्रकृति पर स्वाहा, और अब यहां प्रकृति बचा है प्रत्यय को आपने लुप्त कर दिया है। लेकिन चाहे प्रकृति पूरा लुप्त हो जाए चाहे प्रत्यय पूरा लुप्त हो जाए जैसा भी हो, इन जो भी बचा है वो क्या करता है अन्य जो जो लोप हो चुके हैं उन सारे अर्थों को उसमें वो समावेश करके बोध करा देता है। इसलिए आप अन्यत्र क्या करते हैं देखो, आप ले सन प्रत्यय किया वो सन का भी लोप हो गया, कई बार यंग हुआ यंग का लोप हो गया, लेकिन वो अर्थ से छिपा हुआ रहेगा कि जो बचा हुआ है वो लुप्यमान अर्थ का बोध करा देगा। नियम है यह शिष्यमान स लुप्यमान अर्थाभिधायी, यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिधायी, ऐसा भी करते प्राणिस्ताद आतो लजन्य दृश्याम, प्राणिस्ताद पंचमी के एक वचन लच नहीं आधा, प्राणिस्ताद पंचमी वचन आधा पंचमी के एक वचन लच प्रथमा के एक वचन अन्य दृश्याम अव्यय, चार पदों वाला सूत्र है। प्रथमांत समर्थबंध हो लेकिन प्रातिपदिक बात प्राणिस्थ अंगवाचक को, प्राणिस्थ होने से नहीं चलेगा प्राणिस्थ अंगवाचक होना चाहिए, प्राणिस्थ किम बात बोलेंगे, इसलिए प्राणिस्थ अंग का वाचक होना जरूरी है, केवल प्राणी में स्थित होने से नहीं होगा, नहीं तो आप कुछ पहन लो ऊपर से जैसे भगवान कृष्ण को पहना दिया मोर पंख यूं लटका हुआ है खोपड़ी पे, अब वो उसके अंग तो है ही नहीं ना, प्राणी में स्थित तो है हमेशा रहता है लेकिन वो उस अंग है ही नहीं। आप अंगूठी पहन लेते हैं है तो प्राणी में वो आपके साथ चल रहा है फिर रहा है कि ना वो भी, लेकिन वो आपका अंग नहीं है। माला पहनते हैं चश्मा पहनते हैं सब क्या है प्राणिस्थ तो है लेकिन वो आपका अंग नहीं है। बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं इसलिए उनमें अतिवृत्ति न हो इसे विशेषण देना पड़ा प्राणिस्थ होता हुआ जो आदंत हो, ऐसा अंगवाचक शब्दों से प्रथमान समर्थ सुबंतों से लक्ष्य प्रत्यय विकल्प से होता है। चूड़ा अस्यस्ति, चूड़ा मैंने कलंगी जिसके हो, मोर, मोर में क्या होता है वो स्वाभाविक है, मोर की खोपड़ी पर होता नहीं होता है वो स्वाभाविक है, मुर्गा मुर्गे की खोपड़ी पर होता ही वो भी स्वाभाविक है वो चूड़ा, और आपका स्वाभाविक नहीं है जैसे जब मर्जी आप काट देते हो जब मर्जी आप रख लेते हो, चूड़ा कर्म जब किया गया चूड़ा कर्म किए तो आपको भी तो चोट छोड़ दिए थी हूं, और उसको बांध के टाइट एरियल बना के रखने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने जो है उसको शर्म के मारे क्या कर दिया वो बंद कर दिया नीचे मिला दिया, पता ही नहीं चलता चूड़ा है या नहीं, बालों में मिला हुआ है, और कहीं तो बिल्कुल उसी बराबर काट के रखते हैं, और कहीं आना जाना देखेंगे कहाँ जा रहा है उसी हिसाब से दो चार को बांध दिया दिखाने के लिए हमारे पास है चोट। भंडार में जरूरत नहीं चोटी की, भंडार में क्या जरूरत चोटी की, ना ना कोई जरूरत नहीं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आजकल सब मॉडर्न ब्रह्मचारी है, हाथ दाढ़ी मूछ करके भी जाए पूरा फ्री स्टाइल होकर के तब भी आपको भंडारे में पूरा दक्षिणा मिलेगा, पर्ची होना चाहिए ये नहीं देखा है कि पैंट शर्ट पहन के आया कि धोती पहन के आया कि दाढ़ी मूछ कर रखा है कि चूड़ा है कि क्या है, नहीं से कोई नहीं देखता। हाँ पर्ची से कर्मकांड वगैरह में जाएंगे, आप ब्राह्मण होकर आए हैं, पूजा पाठ करने आए, धोती पहन गए, पैंट पहन के आए तो बोलेगा, नहीं तो पूजा करने आ गया हमारा हवन करेगा, पैंट पहन के आ गया है न, चोटी नहीं, जिनू नहीं, हाँ पैंट के ऊपर धोती पहले तो भी ठीक है, चलो धोती तो पहन लिया ना। हाँ बिल्कुल, रामकृष्ण मिशन का तो सभी करते ही हैं, दयानंद मिशन, रामकृष्ण मिशन, ये सब लोग बिल्कुल ट्रिम करके बिल्कुल फिट पैंट करते, वारकरी मिशन वाले देखो ये फिट करते ट्रिम करके, उन्हें ग्रस्त होते ही है, ग्रस्त परंपरा है, इसलिए चिंता ही नहीं है, तो छूट है। तो लाल हो पीला हो महात्मा मानते हो अपने आप को, तो लाल पीले से क्या मतलब है, जो महाराज मानते हैं फिर महाराज का नियम पालन होना चाहिए, महात्मा मानते हो तो महात्मा का नियम पालन करो। अभी गृहस्थी महात्मा विशेषण दे दिया, वो गृहस्थी होते हुए महात्मा है, इसलिए सारा छूट उसको मिल जाता है। अब यही परंपरा तो बिगाड़ दिया ना, हमारे सनातन परम बिगड़ गई इसमें, अब इसके चक्कर में क्या है, सारे संप्रदाय जो हो गए, गुरु नानक संप्रदाय क्या है, सिख संप्रदाय, भी सब गृहस्थी महात्मा है, जितने ज्ञानी वर होते हैं जो पाठ करते गुरु ग्रंथ साहब, सब महात्मा है, ऊपर से गृहस्थी दो दो औरत है, सब कुछ खाते पीते सब कुछ करते, अब तीर्थंकर भी जैसे पीते भी सब कुछ करते। अभी छूट गलत हो गया ना, आप महात्मा कह रहे हो, भगवान के नाम कह रहे हो, भगवान कथा सुना रहे हो, बड़े ज्ञान की बात झाड़ रहे हो वहां पर कीर्तन में, उपान पी करके एकदम मस्त हो रहे हो, कोई बात दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, पीना नहीं, सिगरेट छोड़ देना, और खो जो है बीड़ी तंबाकू मैंने जीते नहीं है, सभी में सारे संप्रदाय ऐसे हो गए, एक संप्रदाय सनातन धर्म परंपरा में ऐसा नहीं हो सकता ना, चाहे आप सफेद वस्त्र में महात्मा हो, चाहे लाल वस्त्र में महात्मा हो, चाहे कैसे महात्मा हो, सपत्नी जो महात्मा होती थी ऋषि परंपरा में भी ऐसे गड़बड़ी नहीं थी, पत्नी सही थे महात्मा माने गए, वशिष्ठ को महात्मा मानते, कारण क्या था, शास्त्र के अनुसार जीवन था, ब्रह्मचर्य था, सारी चीज, भोगार्थ पत्नी नहीं थी, धर्मार्थ पत्नी थी, ये सारी चीज देखी जाती है, सौ बच्चों के बाप होते अखंड ब्रह्मचारी कैसे बोलते वशिष्ठ जी को, और ये एक बच्चे का पाप हो तो भ्रष्ट ग्रस्त बोल देते हम लोग उसको, ये बेकार भले एक बच्चे का बाप, क्यों हम लोग जानते हैं हर हफ्ता जाएगा पत्नी के साथ सोएगा, हफ्ते में चार बार भी सोते, गोलियां खा जाते हैं, क्या है मनुष्य थोड़ी, कुत्तों से भी खराब हो गए, पशुओं का भी एक सीजन में संबंध होता है, वो सीजन में ही संबंध करते हैं, साल में एक बार बारह, अब देखो वो कैसा खंड पर बड़ा लक्षण ब्रह्मचारी है, सिंह शेर वगैरह बारह साल में एक बार संबंध करते हैं, शेरनी से 12 years once वो शेरनी से संबंध करेगा, नहीं तो शेर कभी शेरनी का चेहरा नहीं देखता, बिल्कुल अलग रहते हैं। जब शेरनी को 12 साल बाद उसके वो विशेष रजस्वला पीरियड आता, हर साल होता है उसको, हर 6 महीने में एक बार होता है उसको, लेकिन 12 साल बाद एक ऐसा विशेष रजस्वला स्थिति आती है उसको, तो वो चिल्लाती है, एक विलक्षण ऐसी आवाज देती है जिसे शेर कहीं भी होगा तो आएगा संबंध करेगा, कितनी विलक्षण ब्रह्मचर्य स्त्री में शेरणी में, और उसके साथ देने वाला शेर की तरह महान है, वो भी कंट्रोल, वो नहीं उठा रहा है शेरणी को, पीछे नहीं पड़ रहा उसका, अब यहाँ पुरुष के स्त्री को उकसाता है, तब स्त्री पुरुष को उकसा देती है और सारा काम बिगाड़े हुए है मनुष्य होते हुए, हॉन्ड कुत्ता है बड़ा कंट्रोल्ड है उसकी नस्ल आज इस दुनिया में, सबसे ज्यादा महंगा जो बच्चा मिलता है तो हॉन्ड कुत्ते का बच्चा, आज के दिन 50,000 रुपये उसका एक पिल्ला का, जो नस्ल के इम्पोर्टेंस, वो जिस किसी कुत्ते से मना नहीं करता कभी हॉन्ड, सजाती नहीं करता, देखो वही सनातन धर्म की परंपरा को हॉन्ड पालन कर रहा है, हॉन्ड कुत्ता पालन कर रहा है, सवर्ण में ही संबंध करता है, और यहां सजाति छोड़ के विजाति में जा रहे हैं, और कह रहे हैं महान है, महात्मा है, महाराज क्या महान, सिर्फ निर्भर होता है ना कि क्या है, छोड़ा रखने का पीछे वैदिक सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा रहस्य था, उसका महत्व था, वो सारे जो समझते हैं नहीं, आज इसे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, आज ब्रह्मचारी बन के भी घूम रहे हैं, क्या उनके अंदर बुद्धि में दम है, न ब्रह्मचारी है न ज्ञान का दम है, रटो बोल दे रटते रटते टायर पंक्चर हो जा रहा है, क्या मतलब है, कितना रट था, महाराज जी बोलते तब छोटे महाराज जी 40 सूत्र जिस दिन नहीं रटा करते ना, महादेव आपने कल क्या किया, क्या खाए पिए, 40 सूत्र नहीं रट पाए और 60 सूत्र पाठ देते थे, और जब अष्टमी आ जाता था तो सप्तमी को 80 सूत्र देते थे, नवमी को तुमने 80 सुनाना, और जिस दिन नहीं पढ़ाए तो उस दिन पाठ भी नहीं देते, बोलते थे नहीं नहीं आप ठीक महादेव ठीक नहीं, कल का दिन आपको बेकार गया, जीवन बर्बाद हो गया, दिन खराब हो गया। क्या महात्मा है? महात्मा का मतलब ब्रह्मचर्य हो, एकाग्रता होनी चाहिए, तीक्ष्ण जो है आपकी बुद्धि बिल्कुल सूत्रों पर टिकाव होना चाहिए। अन्य क्यों इधर उधर देखते, क्यों इधर उधर सुनते हैं बात में, क्यों अष्टाध्याय मन नहीं लगा पा रहे हैं आप, क्यों चंचल हो रहे हैं? महात्मा है, चंचल है, महात्मा भी है, चंचल तो ग्रस्त होते, महात्मा कैसे चंचल हो सकते? डांटते थे तो महाराज, मैंने कहा तो महाराज आपके आशीर्वाद है, क्या करे जो भोजन मिलता खाना पड़ता है, और मिर्च मसालादार होते हैं, रजोगुण हो जाता है, तभी मन चंचल हो जाता है, पकड़ता नहीं है। कम खाओ, जिसने वैसे गड़बड़ तो मत खाओ, तो दूध पी के रहो, दूध तो मिल रहा है ना, ऐसे बोलते थे। मेरी बात सही है, फिर हम सुधरते थे, तो ऐसे करते करते हम बहुत सुधर गए। अब आप देखते होंगे ना, अब जिस जो रोज चार रोटी खाता हूँ, जिस दिन कोई खीर या कोई चीज रहती है तो तीन रोटी खाता हूँ, कंट्रोल आ गया ना हमारे ऊपर भी, नहीं इतनी लिमिट है, आइटम बढ़ेगा तो मात्र घटाओ दूसरी चीजों में, नहीं चार रोटी भी खानी है वो भी खानी, तो लोड ओवरलोड नहीं हो गया, तो मुंह ने बढ़ाएगा। तो उनकी इस तरह से शिक्षा ने हम लोगों को कंट्रोल कर दिया बिल्कुल, उसके बाद कभी भी 40 से कम सुनाते ही, एक दो बार पड़ी डांट उसके बाद ठीक हो गए। और एक ही केवल से थोड़ी रट रहा था, लघु भी रट रहा था, तर संग्रह भी रट रहा था, अर्थ संग्रह भी रट रहा था, अष्टाध्याय चार ग्रंथ रट रहा था एक साथ, और चारों ग्रंथ पढ़ भी रहा था, पाठ भी तैयार करना है, रट के सुनाना भी है, रूपों को भी रट के सुनाना है, रूपों को लिख करके दिखाना है, और उधर मोटर चलाओ और अन्य सेवा जो सेवा भी करना है। गुरुजन की कृपा थी, दिमाग में शक्ति थी, और पास हो गए। ये होना चाहिए, ये तो ब्रह्मचर्य का है, महात्मा होने का एकाग्रता सबका लक्षण, उनके वचनों से सुनते थे हम कैसे होता है। अब ये सब चोटी का गाय जो है आपका जनों के महात्म्य है, हमारे अंदर एक चीज है, हम तो बताते नहीं, लेकिन पहले भी 8 उम्र से जन संस्कार करा के गायत्री डंडे लेके करवाते थे, उसका फल अब हम देख रहे, वो चोटी रखे थे जिनों पहन की करते थे, उसका नतीजा हमको वहां मिला, जो संस्कृत पढ़ाई करने लग गए तो लाभ मिला, वहां की पढ़ाई में भी लाभ मिला, टॉप रहे, यहाँ की पढ़ाई में भी टॉपर रहे। ब्रह्मचर्य उस एक सारी हमारी सनातन धर्म व्यवस्था इधर सीखी गई, आपको ज्ञान चाहिए, जिस समय क्या चाहिए उसके अनुसार आपको साधन दिया गया है, गायत्री साधन तक ज्ञान प्राप्त करने वो छोड़ दिए, अब केवल रट रहे हैं तो क्या होगा? पहले गायत्री जपो एक माला, सरस्वती का स्तोत्र पाठ करो, सरस्वती का क्षमायापन स्तोत्र, गुरु शाबा स्मृति भ्रष्ट विद्याहीन दुखितम श्लोक आता ना सरस्वती क्षमापन स्त्रोत्र में, किस जन्म कोई गुरु शाप होगा, विद्या से हीन हूं दुखी हूं, कृपा करो कृपा को हे मातर, ऐसे श्लोक है, स्त्रोत्र है सरस्वती, हमारे पास अभी भी, हम लोग अभी भी पाठ करता हूँ मैं उसका, अभी भी मैं उसका पाठ करता हूँ रोज सुबह। ये सब चीजें जरूरी है, यदि आपको ब्रह्म विद्या पचाना है तो सरस्वती कृपा की जरूरत है, गायत्री कृपा की जरूरत है, उपासना जरूरत है, उपासना को छोड़ के हम चलेंगे तो कुछ नहीं पा सकते, शब्द जाल भी पार नहीं कर पाएंगे, अनुभूति करना तो दूर की बात, पंक्ति नहीं लगा पाएंगे, पचाएंगे कहां से? उपासना बहुत जरूरी है। प्राणिष्ठा जिसे चूड़ाल चूड़ावान आदंते, देखो चूड़ा शब्द क्या है, आदंते चोटी, चूड़ा कलंगी जिसके अंग हो, मोर मुर्गा आदि को लेना, इसलिए आदमी को नहीं लेना, क्या आदमी है नहीं ना, चोटी वाले आदमी तो होते नहीं है, इसलिए जो है मुर्गा दृष्टांत दे रहे, मोर दृष्टांत है, और जिनके आदमी के पास वो आदमी भी चूड़ा ला, चूड़ा शब्द से चूड़ा सु लक्ष, चूड़ा से अस्थि, चूड़ा अस्य अस्थि, चूड़ा सु लक्ष, प्राच संज्ञा सुभलुक, लक्ष के चकारी संज्ञा चित्त है, चित्त अंतोदाता, अंतोदान करने के लिए आता है, अल्लाह प्रति मिला दो चूड़ाल, और कोई काम है नहीं, स्वायत्त पत्ती चूड़ाल, अब जब लक्ष्य नहीं हो तो मत चूड़ा, मत चूड़ा मत है, चुड़ा मत में क्या होगा, वहां सूत्र लगाना आप माधुपदयाश्च मतोर वो अयवादिव्य सूत्र से आकारांत होने से क्या हो गया, वह हो गया म को वह, तो चूड़ा मत था चूड़ा वत हो गया। बाकी स्वायत्पत्ति नांत नुमागम नांत पिता को दीर्घ आदि सब कार्य करते हुए चुड़ावान चुड़ावंत चुड़ावंत चुड़ावंतम इत्यादि बने चुड़ाला चुड़ालो चुड़ाला इत्यादि। प्राणिष्ठात किम शिखावान दीप, देखो शिखा आपके पास भी होता है लेकिन शिखा दीप का भी है, दीप का जो शिखा है उसको प्राणिष्ठ अंग नहीं है, दीपगत जो शिखा है वो प्राणिष्ठ अंग नहीं है। अतः उस शिखा में उस शिखावाचक शब्द को लेकर के आप मतुप करेंगे तो वहां लच नहीं होगा, केवल मतुप होगा, वो भी आदंत है लेकिन वो प्राणिष्ठ नहीं है। शिखा अस्यस्ति शिखावान दीप, लौ वाला दीप, इसका लौ जलते रहता है, यूं होते रहता है, शिखा है दीप शिखा बोलते हैं ना, दीप से शिखाई थी दीप शिखाई, वो चोटी बांधने की शैली ऐसी होनी चाहिए जैसे दीप की शिखा दिखाई दे, दीप की शिखा कैसे यूं होता है, यूं होकर यूं होता है, ऐसे अपना चोटी भी होकर यूं थोड़ा सा होना चाहिए बांधने में, और खुर के बराबर गौ के बछड़ा जो होता है बछड़े का खुर की चौड़ाई होना चाहिए चोटी, यानी कितनी सी रख दी, विधि है शास्त्र में कितना चोटी होना कितना क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए क्यों होना चाहिए, वस्त्र को बांधना है हम लोग के ब्राह्मण बांधते हैं, अब देखे ना ब्राह्मण भी बांधते हैं कुछ वत्सानुसारिणी वसाप घातिनी अलग अलग प्रकार की कैसे कैसे बांध, जैसे वत्स का जानू होता है ना बछड़ा जब लेटा हो उसका पैर कैसे होता है वैसे आकार में यहाँ बनना चाहिए जब हम बांधते हैं, इस तरह हर चीज उपमा के साथ वर्णन किया है शास्त्र में, शास्त्र कैसे पहनना कैसे खड़े होना कैसे बोलना हर चीज वर्णन है। हाँ करते हैं प्राणिंगा देव प्राणी का अंग होने पर ही लेना मेधावान, न तो या नहीं वा देखो न यह मेधावान, मेधा से स्थिति मेधावान धारणावती बुद्धि वाला, धारणावती बुद्धि वाला या लक्ष्य नहीं हुआ क्योंकि मेधा आकारांत तो है और प्राणी में रहती भी है वो मेधा, किंतु मेधा प्राणी का अंग नहीं, मेधा एक शक्ति विशेष का नाम है, बुद्धिगत एक शक्ति विशेष का नाम है, बुद्धि का अनेक शक्तियां है प्रज्ञा शक्ति है ना, मेधा शक्ति धृति शक्ति धारण करने की शक्ति होती है, प्रतिभा शक्ति ये सब शक्तियां हैं बुद्धि के अंतर्गत विद्या, नौ प्रकार की शक्ति से नवरात्र में मनाते हैं ना, नौ प्रकार की शक्ति है और नौ शक्तियों को जगाना है, बुद्धिस्ट नौ शक्ति को जगाने के लिए नवरात्र में नौ प्रकार की देवी का नौ स्वरूप को ध्यान मारते हुए नौ दिन अलग अलग नौ देवी की पूजा करते हैं, एक एक शक्ति का द्योतन एक देवी करती है, वहां से नौ शक्तियां हैं बुद्धि में, नौ देवियां तब प्रतीक है, अति उन देवी रूप से प्रार्थना करेंगे तब वे शक्ति जागृत हो जाएगी, और इसके लिए योगी लोग क्या करते हैं नौ क्रियाएं करते हैं, नौ नौ क्रियाएं, नौ या 27 क्रिया, कुल क्रियायोग में 27 क्रियाएं सिखाई जाती है, एक प्रारंभिक के लिए एक मध्यम अवस्था एक अंतिम अवस्था, प्रत्येक में तीन तीन प्रत्येक शक्ति के लिए है ना, तीन नौ 27 शक्ति को जगाने के लिए आरंभिक अवस्था के नौ क्रियाएं, फिर मध्य अवस्था के नौ क्रियाएं, अंत अवस्था की नौकरियां कुल 27 क्रियाएं सिखाई जाती है क्रिया योग। गुणवचने भी मत बोलो गो इष्टः तो था इस तरह से प्राणिंगा देव, इसे वो मेधा बुद्धिगत शक्ति मात्र है, मेधा कोई प्राणी का अंग नहीं है, इसलिए यहां लक्ष्य नहीं हुआ मेधावान। लोमादि पामादि पिच्छादि व्यसने लचः, पिछाद में पंचमी का बहुवचन शनि लचा प्रथमा का बहुवचन यथाशिंग में समाना लोमादिगण से शा प्रत्यय और पामादिगण से न प्रत्यय, पिछादिगण से लक्ष प्रत्यय, लोमादि के सह लोमसह कि लोमवान दोनों बनेगा, रोमसह रोमवान, पामादिप्यो नह पामनह, लोमानी अस्य संति, लोमानी अस्य संति इति लोमशः लोमवान, दोनों बनेगा। मतवर्ती है शाप प्रत्यय और एक बार मतुपी हो गया विकल्प होने से। रोमशः रोमवान, रोमानी अस्य संति, पामानी अस्य संति, पामा अस्य अस्ति अथवा पामा अस्य अस्ति। पामा किसको कहते हैं? खुजली, खुजली जिसके पास है उस आदमी कहेंगे पामान, खुजली वाला आदमी, खुजली वाला आदमी पामान, पामन। यहां प्रथमांत पामन शब्द है, उससे आपने क्या कर दिया? मत्वर्थ में न प्रत्यय होने पर प्रकृति के नकार का लोप होकर रूप बना पामन, पक्ष मत होकर पामवान रूपी बन जाएगा। पामन पामनौ पामना, पामनम पामनौ पामनान नित्य रूप, और पामवान पामवानौ पामवान पामवंतौ पामवंतः, इस तरह से बनेंगे।